श्रीशुवाचा पुराधारणयात्मयोनिर्नष्टां स्मृतिं प्रत्यवरुध्य तुष्टात्। तथा ससाजेदं ममोघदृष्टिर् यथाप्ययात् प्राग् व्यवसाय बुद्धिः। अनुवाद। श्री शुक्ल गोस्वामी ने कहा, इस ब्रह्मांड के प्राकट्य के पूर्व ब्रह्मा जी ने एक विराट रूप के ध्यान द्वारा भगवान को प्रसन्न कर अपनी ही लुप्त चेतना प्राप्त की। इस तरह एक पूर्ववत सृष्टि का पूर्ण निर्माण कर सके। तात्पर्य, यहाँ पर ब्रह्मा जी की विश्व जी का उदाहरण दिया गया है। ब्रह्मा जी भगवान के भौतिक गुणों में से एक गुण के अवतार है। वे प्रकृति के रज गुण के अवतार होने के कारण भगवान द्वारा सुंदर भौतिक सृष्टि की रचना करने के लिए शक्ति प्रदत्त है। तो भी असंख्य जीवों में से एक होने के नाते वे अपनी सृजनात्मक शक्ति की कला को भूल सकते हैं। जीव की या विस्मृति जो ब्रह्मा से लेकर एक शूद्र चींटी तक पाई जाती है, ऐसे प्रवृत्ति है जिसका शमन भगवान के विराट रूप के ध्यान द्वारा किया जा सकता है। यह अवसर मनुष्य योनि में ही प्राप्त होता है और यदि मनुष्य श्री भागवत के आदेश का पालन करके विराट रूप का ध्यान करना प्रारंभ कर देते हैं तो उसकी शुद्ध चेतना का पुनः उदय हो सकता है। तथा साथ ही भगवान के साथ अपने नित्य संबंध की विस्मृति का निराकरण हो जाता है। ज्यों ही यह विस्मृति दूर हो जाती है त्यों ही व्यवसाय बुद्धि आ जाती है, जिसका यहाँ पर और भगवत गीता में भी उल्लेख हुआ है। जीव के इस सुनिश्चित ज्ञान से भगवान की प्रेमा भक्ति उत्पन्न होती है, जिसकी जीव को आवश्यकता होती है। ईश्वर का साम्राज्य असीम है, अतः भगवान के सहायक हाथों की संख्या भी अनंत है। भगवत गीता बल देकर कहती है कि भगवान की सृष्टि के कोने कोने में उनकी हाथ पांव मुंह तथा आंखें हैं। इसका अर्थ यह हुआ है कि जीव कहलाने वाले भगवान के अंश उनके सहायक हाथ है और ये सब विशेष प्रकार की भगवत सेवा के निमित्त है। बद्ध जीव चाहे वह ब्रह्मा के पद पर ही क्यों न हो, मिथ्या अहंकार से उत्पन्न बहिरंग शक्ति के प्रभाव से इसी भूल जाता है। ऐसे मिथ्या अहंकार का निराकरण मनुष्य ईश चेतना कृष्ण भाव में गॉड कॉन्शियसनेस प्राप्त करके कर सकता है। मुक्ति का अर्थ है विस्मृति की निद्रा से निकल कर बाहर आना और भगवान की असली प्रेमा भक्ति को प्राप्त होना, जैसे कि ब्रह्मा के उदाहरण से स्पष्ट है। ब्रह्मा द्वारा की गई सेवा मुक्तावस्था में की जाने वाले सेवा का नमूना है और या तथाकथित परोपकार से भिन्न है, जो छुट्टियों तथा विस्मृतियों से पूर्ण होते हैं। मुक्ति कभी भी निष्क्रियता नहीं है, अपितु या मानवीय त्रुटियों से विहीन सेवा है। शनिवार शाम को इस्कॉन बरोदर मंदिर में श्रीमद् भागवत पाठ होते हैं, सुबह भी होते हैं, लेकिन सुबह के क्रम अलग है। सुबह का क्लास 11 स्कंद पर अभी चल रहा है और ये दूसरे स्कंद पर है। भगवद गीता में प्रथम अध्याय में भूमिका जैसे और भगवान के उपदेश का शुरू होते हैं दूसरा द्वितीय अध्याय में, और पहला अध्याय में वो भूमिका जैसे कैसे भगवद गीता कैसे भगवान अर्जुन भगवद गीता उपदेश अर्जुन को दिए हैं, किसी अवस्था में है अर्जुन की दशा कैसे थी, तो ऐसे भूमिका है। और श्रीमद् भागवत तो उसमें भी पहला स्कंद में शुकदेव गोस्वामी की वाणी की शुरू नहीं होती है। श्रीमद् भागवत सनातन है, क्योंकि श्रीमद् भागवत भगवत तत्व विज्ञान है, विज्ञान विशेष ज्ञान जो भगवान के बारे में है, और भगवान तत्व ज्ञान मतलब एकदम निरूपित निर्धारित है, उसमें कोई कल्पना नहीं है, वास्तविक ज्ञान है भगवान के बारे में, क्योंकि ये ज्ञान भगवान से आते हैं। और चैने ब्रह्मा हृदय आदि का भी है भगवत के पहले श्लोक पहले स्थान पहला अध्याय पहले श्लोक में ऐसा लगे कि भगवान श्री कृष्ण सृष्टि के पहले ब्रह्मा जी को इस ज्ञान दिए हैं, वो ये ज्ञान हृदय में संचारित किए हैं। तो ये ज्ञान सनातन है, लेकिन दूसरे दूसरे आकार में आते हैं। वेद शास्त्र के मंत्रों निर्दिष्ट इसको वेद शास्त्र का परिवर्तन करने का कोई प्रश्न नहीं होते। वैदिक मंत्रों सब जैसे ही वैसे है अनादिकाल से और वैसे से, लेकिन पुराण शास्त्र वो भी सनातन है, स्मृति शास्त्र श्रुति स्मृति श्रुति मूल वेद और स्मृति वेद से अभिन्न है, लेकिन स्मृति का आकार कभी कभी परिवर्तित होते हैं काल के अनुसार, लेकिन उसका सार अंश सदैव एक ही होते हैं। जैसे कि भगवद गीता वो भी स्मृति है, श्रुति भी है, क्योंकि श्रुति में उपनिषद होते हैं, वो भी गीतोपनिषद, और क्योंकि यस्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मानुविस्मिता श्रुति का मतलब जो डायरेक्टली साक्षात भगवत उक्ति है, तो उस प्रकार भी भगवद गीता श्रुति है। लेकिन सामान्यतः क्योंकि गीता महाभारत का एक अंश है, इसलिए स्मृति जैसे मानना है सामान्यतः। तो भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं ऐसे अनेक श्लोक बचा पड़ा राम नाम किंचित अस्ति धनंजय धनंजय अर्जुन का नाम अर्जुन का जो सुना धनंजय जैसे ईश्वर सार्वभूता नाम विदेश अर्जुन अतिष्ठित अर्जुन श्री कृष्ण अर्जुन का नाम है लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि इमाम विवस्वचर्यम प्रक्तवान हम अव्ययम बहुत दीर्घ काल के पहले हमारे परिपेक्ष भगवान के परिपेक्ष नहीं है दीर्घ काल भगवान के लिए एक सेकंड जैसे तो भगवान अर्जुन को बोले कि मैं बहुत दिन पहले विवस्वान सूर्यदेव को यही ज्ञान बताया था तो उस समय जब कृष्ण भगवान विवस्वान को बोले तो अर्जुन धनंजय तो ये सब नाम नहीं बोलते थे क्योंकि उस समय विवस्वान को बोलते थे तो ऐसे ही सभी गीता श्लोक है मचा पड़ा खिंचे रस्ती धनंजय हृदय से जून चेष्ट तो निश्चय ही उस समय जब श्री कृष्ण विवस्वान को बोले यही ज्ञान और विवस्वान को बोलने के पहले भी तो भागवत गीता ज्ञान तो दूसरा परम भक्त को बताएं तो कभी कभी मानव समय जब भी प्रयोजन है यदा यदा ही धर्म से ग्लाने भविष्य अभिता नाम अधर्म से तदा मानव जब जब धर्म ग्लानी होती है तब तब भगवान स्वयं आते हैं और इस भगवद गीता प्रचार करते हैं तो जब विवस्वान को भगवद गीता उपदेश प्रचार किया है भगवान निश्चय ही उसी श्लोक जिसमें धनंजय अर्जुन परंतप ये सब नाम आते हैं तो उसी प्रकार नहीं बोले तो श्लोक तो श्लोक उस समय पृथक होना चाहता था लेकिन वो ज्ञान जो भगवान विवस्वान को दिए है और अर्जुन को दिए तो एक ही है इसलिए श्री कृष्ण बोले सही वायम में आते योग प्राचना भक्तों से मैं सिखा चेती रहस्य ये थे उत्तम वो एक ही ज्ञान जो मैं बहुत दिन के पहले विवस्वान को बोले आज वो एक ही रहस्यमय ज्ञान तुमको बताता हूँ क्योंकि तुम मेरे परम भक्त हो और दोस्त हो तो ऐसे ही पुराण शास्त्र भी उसका आकर कभी कभी पृथक होते हैं कभी कभी पृथक होते हैं तो इस श्रीमद् भागवत पहले सूत्र रूप में श्री कृष्ण ब्रह्मा जी को बोले और दूसरे दूसरे समय में दूसरे दूसरे जगह में श्रीमद् भागवत स्वर्ग लोक में भी प्रचारित होते हैं तो दूसरे दूसरे स्थान में दूसरे दूसरे समय में श्रीमद् भागवत कभी कभी बहुत संक्षिप्त होते हैं भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मा जी को चार श्लोक में श्रीमद् भागवत बताया बहुत ही संक्षिप्त रूप में और कभी कभी विशाल रूप में होते हैं इस श्रीमद् भागवत जो हम आज पढ़ते हैं वो 18,000 श्लोक में रचित है व्यासदेव के द्वारा लेकिन स्वर्ग लोक में श्रीमद् भागवत जो प्रचारित होते हैं तो अभी याद नहीं है बराबर कितना है एक या 2,00,000 के श्लोक में है लेकिन क्योंकि खास इस खाली काल में लोगों की स्मृति शक्ति और साधारण बुद्धि बहुत कम होते हैं इसलिए हमारे लिए श्रीमद् भागवत खाली 18,000 श्लोक में व्यासदेव के द्वारा उपहारित होते हैं। तो हम सोचते हैं कि श्रीमद् भागवत बहुत बहुत बड़ी ग्रंथ है, लेकिन एक्चुअली ये श्रीमद् भागवत जो हम पढ़ते हैं वो पूरी भागवत से संक्षिप्त है। तो ये भागवत हम जो आज हम पढ़ते हैं, तो व्यासदेव ने रचना किया, और वो भागवत सुखदेव गोस्वामी इनके पुत्र को बताया, और उसके बाद सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बताया, जो व्यासदेव से सुने, फिर परीक्षित महाराज को बताएं, और सुखदेव गोस्वामी, क्योंकि सुखदेव गोस्वामी महारसिक भक्त है और श्रीमद् भागवत का सूक्ष्म अर्थ मंथन करके और रस निकला, इसलिए शुक्रमकादमृत जल संयतम। श्रीमद् भागवत जो सुखदेव गोस्वामी व्यासदेव से सुने और मिथा बन गए सुखदेव गोस्वामी की कथा देने से। ऐसे होते हैं भक्तों जब भगवान के बारे में बोलते हैं, भगवान जो सबके हृदय में है, इस अध्याय का नाम हृदय में भगवान, तो भगवान भक्तों को विशेष साक्षात्कार देते हैं, क्योंकि भागवत तत्व विषय असीम है, भगवान के बारे में कोई सब कुछ नहीं जान सकता। भक्तों जो भगवान के बारे में बोलते हैं, भक्तों जो शुद्ध भक्त है, तो भगवान से विशेष कृपा शक्ति मिलते, भगवान के बारे में बहुत कुछ बोलते हैं जो भक्तों नहीं जानते है, वो बोल कचार देने की पहले भक्तों नहीं जानते थे कि मैं ऐसे कहूंगा, और ऐसे साक्षात्कार भी नहीं था, लेकिन बोलने का समय भगवान शुद्ध भक्तों के जीवा पर उपस्थित होते हैं और शुद्ध भक्तों को विशेष शक्ति देते हैं भगवान के वर्णन करने के लिए। तो ऐसे ही सुखदेव गोस्वामी इसके बारे में भी चैतन्य महाप्रभु स्वयं बोल कि भगवत तत्व बोलने के समय और ज्यादा साक्षात्कार उपलब्ध हुआ था भगवान की कृपा से, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु सार्वभौम भट्टाचार्य को 18 प्रकार के अर्थ आवराम श्लोक आवराम चमुनि हो वो श्लोक को 18 अर्थ दिए थे, वो आश्चर्य था। तो कैसे एक श्लोक को 18 अर्थ निकालना है, तो श्री चैतन्य महाप्रभु वाराणसी धाम में एक माइनर में विस्तार विस्तृत रूप में सनातन गोस्वामी को भगवत तत्व ज्ञान बताया, वो सनातन शिक्षा बोलते हैं, वो श्रीमद् श्री चैतन्य चरितामृत में 5 अध्याय में सनातन शिक्षा। तो उसमें तो कैसे जीव बद्ध होते हैं, कैसे जीव मुक्त होते हैं, भगवान कृष्ण के विशेष गुण अवतार प्रणाली इत्यादि वो सब चैतन्य महापुरुष सनातन गोस्वामी को शिक्षा दी थी। तो चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को द्वारका लीला, ब्रज लीला सबका सारांश बोले और बोलने के बीच में क्रामसिक शिक्षा देने के बीच में अचानक चैतन्य महाप्रभु के विशेष प्रेम भाव आया था चैतन्य महाप्रभु के हृदय में और क्रामसिक शिक्षा भूल के चैतन्य महाप्रभु सनातन को कृष्ण के माधुर्य के बारे में बहुत खुश बताए और बाद में महाप्रभु सनातन गोस्वामी के बताया कि मुझे नहीं मालूम था सब जो बल दिया था कृष्ण की माधुर्य के बारे में तो मैं भी नहीं जानता था, वो मेरा हृदय में था, लेकिन क्योंकि आप शुद्ध भक्त हो सनातन तो आपकी संगति मिल के मैंने प्रेरणा मिली ऐसे रहस्यमय और मधुर ज्ञान बताना। तो उसके बाद सनातन गोस्वामी महाप्रभु से निवेदन किया कि मैंने सुना कि आप हरे कृष्ण मैंने सुना कि आप सार्वभौम भट्टाचार्य को अचार रूप में आत्मराम श्लोक की व्याख्या की, तो यदि आप प्रसन्न हो तो कृपा करके मुझे भी वो सभी अथार व्याख्या बताए। फिर महाप्रभु आम रामस्य मुनियो श्लोक बताए थे और उस समय जब सार्वभौम भट्टाचार्य को बताए उस समय चैतन्य महाप्रभु के हृदय में अठारह व्याख्या आया था, लेकिन जब सनातन को बताए क्या बोलते चौसठ व्याख्या आए थे जो और ज्यादा आश्चर्य कैसे इतना सा व्याख्या। और चैतन्य महाप्रभु बोले कि क्योंकि वो चार शब्द है और मुनि शब्द है तो इसका अर्थ है कि इस श्लोक के असंख्य अर्थ है, क्योंकि वो सभी जीव एक प्रकार के मुनि है तो सभी जीव का शाश्वत संबंध है भगवान कृष्ण के साथ। तो इस श्लोक तो सभी जीव के संबंध में व्याख्या करना हो सकते, तो ऐसे जितने भी जीव है इतने आम रामस्मणि और श्लोक का व्याख्या हो सकते, असंख्य व्याख्या हो सकते। तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु भक्त रूप में भगवान है, भक्ति भाव प्रकट करके भगवान ये रहस्यमय लीला विलास करते हैं गौर लीला। तो चैतन्य महाप्रभु के हृदय में भी ऐसी प्रेरणा और साक्षात्कार होते हैं। तो भगवत तत्व और भगवत रस ज्ञान ये सब इतने गहने और अपर्याप्त कि भगवान भी इनके निज गुण की सीमा नहीं जानते, इसलिए भगवान का एक नाम है अनंत। अनंत ये नाम का एक अर्थ है कि शेषनाग रूप में भगवान अनंत अनंत थे, जो बलराम से और बलराम कृष्ण से। तो अनंत देव वे भी भक्ति भाव में भगवान है, लेकिन एक्चुअली बलराम और सभी दूसरे विष्णु रूप जो है तो भगवान कृष्ण से अभिन्न है, लेकिन सब सोचते हैं मैं भगवान कृष्ण के दर्शन, मैं कृष्ण के दर्शन। तो ये और एक रहस्य है। तो कैसे भगवान दूसरे रूप दूसरे दूसरे असंख्य अवतार में असंख्य असंख्य रूप लेते हैं और सभी रूप में भगवान जैसे भाव लेते हैं और भक्त भाव भी मैं कृष्ण के दर्शन। तो शेषनाग शेषनाग सजाएगा तो सभी इनके असंख्य मुख है और असंख्य मुखों से सजाएगा कृष्ण के गुणगान करते हैं और एक मुख से तो कभी भी एक ही बात दो बार या अनेक बार नहीं बोलते, तो फिर भी कृष्ण के गुण के अंत तो कभी भी नहीं मिलते, इसलिए इनके नाम अनंत है, क्योंकि कृष्ण के गुण अनंत है और अनंत नाग सदैव भगवान के गुणों की कीर्तन करते हैं और उसका अंत नहीं मिलते, इसलिए इनका नाम है अनंत। तो ऐसे ही व्यास देव इस श्रीमद् भागवत रचना की विशेषकर कलिहत्त जीवों के लिए है। कृष्ण स्वधाम भगवत है धाम ज्ञान दिवी सह कला कलो नष्ट दिशा में पुराना भगवान कृष्ण सूर्य जैसे तेजमय है। कृष्ण सूर्य श्यामा माया हो अंधकार जहां कृष्ण शाम नहीं माया और अधिकार। कृष्ण सूर्य जैसे है और जिसमें सूर्य का तेज है उसमें अंधकार की उपस्थिति का कोई प्रश्न नहीं होते, क्योंकि अंधकार क्या है, सूर्य प्रकाश का अभाव या अनुपस्थिति। तो कृष्ण सूर्य जैसे है जब जिसमें कृष्ण उपस्थित होते तो उसमें अंधकार, और जिसमें सूर्य उपस्थित है अंधकार का प्रश्न नहीं होते, जब जिसमें कृष्ण उपस्थित होते माया की उपस्थिति का कोई प्रश्न नहीं होते। तो कृष्ण सूर्य जैसे है और कृष्ण के साथ धर्म और वास्तविक ज्ञान सदैव युक्त होते हैं। तो जब कृष्ण स्वधाम गोलोक धाम लौटे जाते हैं तो धर्म और ज्ञान इस दुनिया में जैसे कृष्ण की उपस्थिति का समय तो ऐसे उपस्थित नहीं होते, लुप्त हो जाते। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण स्वधाम गमन के बाद उपस्थित होते हैं भगवत शास्त्र रूप में, जो सूर्य जैसे है, विशेषकर कलो नष्ट दृष्ट कालयुग के अंध जैसे जीवन के लिए है। इस भागवत शास्त्र सूर्य जैसे है, हम अंधे हैं, वास्तविक मार्ग नहीं देखते, लेकिन अगर हम भागवत शास्त्र अध्ययन करते हैं और श्री कृष्ण भक्तों की श्रीमुख से सुनते हैं, तो वो अंधकार जो हमारी दृष्टि को आवृत करते हैं तो वो निकल जाएगा और हम खुले अंकों से वास्तविक मार्ग भक्ति मार्ग देख सकते। तो व्यास जी ने विशेषकर खलो नष्ट दृष्टा कली हत जीवन के लिए श्रीमद् भागवत रचना के या वो एक्चुअली रचना नहीं, मतलब नया सृष्टि नहीं है, वो श्रीमद् भागवत है कृष्ण की लीला के बारे में, कृष्ण की स्थिति के बारे में, कृष्ण के नाम गुण रूप लीला के बारे में वर्णन है। तो भगवान वेदव्यास इनके हृदय से प्रेरणा मिलके और इतिहास आध्यात्मिक इतिहास से ये सब संग्रह करके संपादन करके इस श्रीमद् भागवत रचना की। और व्यास जी उस समय जो रचना की वो पूर्ण थी, उसमें कोई त्रुटि दोष नहीं था, लेकिन उसके बाद जब सुखदेव गोस्वामी वो ज्ञान भगवत तत्व ज्ञान भगवत शास्त्र जो व्यास देव ने सुने, जब सुखदेव गोस्वामी फिर परीक्षित महाराज को बोले, तो उस समय तो एक ही ज्ञान जो व्यास देव से मिला तो वो ज्ञान और रहस्यमय था, क्योंकि वो सुखदेव गोस्वामी का साक्षात्कार के साथ युक्त था, मिश्रित था, और सुखदेव गोस्वामी का साक्षात्कार और अधिक था, और सुखदेव गोस्वामी की व्याख्या इतनी मीठी थी कि व्यासदेव भी जो सुखदेव गोस्वामी के पिताजी है और आध्यात्मिक गुरु भी थे, और नारद मुनि जो व्यासदेव के गुरु है, तो दोनों और बहुत ऋषि मुनिगण उपस्थित थे सुखदेव गोस्वामी की कथा सुनने के लिए। व्यास और नारद दोनों महाजन, सुखदेव गोस्वामी भी महाजन, और व्यास और नारद वे भगवान के अवतार हैं, दोनों सत्यावेश अवतार हैं, लेकिन वे भी सुखदेव गोस्वामी की भगवत कथा सुनने के लिए उत्साहित है। तो सुखदेव गोस्वामी जो कहे तो बहुत ऋषि मुनिगण भी सुनते थे, तो उसमें एक सुत गोस्वामी और सुत गोस्वामी इसके बाद सुत गोस्वामी नैमिषारण्य ऋषि मुनिगण शौनक आदि ऋषियों को, तो एक ही बात जो सुखदेव गोस्वामी से सुने तो एक ही बात शौनक आदि ऋषि को बताए एक ही बात, और सुख गोस्वामी भी कुछ खास बोलते थे, और शौनक मुनि भी बहुत कुछ महात्मा पढ़ने बोलते थे। और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न सुख गोस्वामी को दिए थे, तो सुख गोस्वामी जो सुखदेव गोस्वामी से सुने सोनकारी ऋषि को बताए, और वो वार्तालाप में सोनक सुत में और भी भगवत तत्व रस भगवत तत्व ज्ञान निकल जाए। तो सूत गोस्वामी की कथा के बाद व्यासदेव ये सब संग्रह करके फिर रचना की, और वो भगवत अभी हमारे पास है इस कलयुग में, इस पृथ्वी में। और वो भगवत जो हम पढ़ते हैं तो उसमें और भी है, श्रीधर स्वामी की भाषा और सुखदेव श्रीधर स्वामी के तत्पर्य देने के बाद और बहुत महान वैष्णव आचार्यों भी सुखदेव को श्रीधर स्वामी के व्याख्या के अनुसार और व्याख्या दिए थे। और आधुनिक युग में श्रील प्रभुपाद वो सब पूर्वाचार्यों के तत्पर्य पढ़ के विचार करके इनके अंग्रेजी भाषा में तत्पर्य दिया है। ऐसा नहीं था कि प्रभुपाद जो खाली श्लोक पढ़ते थे और खुद का तात्पर्य दे, नहीं, प्रभुपाद 12 संस्कृत टीकाओं पढ़ के और इनके गुरु महाराज बंगाली भाषा की पढ़ के विचार करके ध्यान करके अंग्रेजी में भक्ति वेदांत पढ़कर रचने किए थे। तो प्रभुपाद के चाटपार्यम में सभी महान पूर्व आचार्यों के उपदेश का सार भी। तो यही भगवत हम पढ़ते हैं। और पहले स्कंध में बहुत महत्वपूर्ण उपदेश और ज्ञान मिलते हैं, लेकिन सुखदेव गोस्वामी की वाणी का शुरू होते हैं इस दूसरे स्कंध में। तो क्रामसिक रूप में सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बोलते हैं भगवत उपलब्धि कैसे होती है। तो पहला अध्याय में इस दूसरे स्कंध में The first steps in God realization, हिंदी में क्या बोलते हैं, ईर्ष्य अनुभूति का शुभारंभ। और मतलब उसमें आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश करने की आवश्यकता और ब्रह्मभूत स्थिति और ब्रह्मभूत स्थिति की उपलब्धि उसका वर्णन है। और इस दूसरा अध्याय में हृदय में भगवान कैसे, भगवान सबके हृदय में विराजमान होते हैं। और इसके इस स्कंध के पहला अध्याय विराट रूप का वर्णन होते हैं। तो इस तो कैसे भगवान विराट रूप में, विराट रूप है ऐसा नहीं है कि भगवान वो रूप के अंदर में है, ऐसा नहीं है। भगवान के रूप भगवान से भिन्न है। ऐसा नहीं है कि बद्ध जीव जैसे एक भौतिक आकार है, शरीर है और उसके अंदर में ही आत्मा है। तो ऐसा नहीं है कि भगवान का रूप है और भगवान के अंदर में भगवान का आत्मा है, नहीं। ईश्वर कर्म कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, भगवान का रूप सच्चिदानंदमय है और भगवान का रूप और भगवान में कोई अंतर नहीं है। भगवान का रूप भगवान में, भगवान का नाम ही भगवान है, भगवान के गुण लीला सब भगवान से भिन्न है। तो वो विराट रूप भगवान का एक रूप है, तो सभी ब्रह्मांड एक प्रकार से भगवान का रूप है। तो भगवान विराट है और भगवान बहुत ही छोटे के हैं, अनावरणीय महतो महीयान, वो अणु में प्रवेश करते हैं और महान विराट रूप भी है भगवान। तो ऐसे भगवान अपर्याप्त और अचिंचन, अपर्याप्त असीम, सामान्यतः जब हम असीम शब्द को सुनते हैं हम सोचते हैं विराट विशाल, तो असीम ऐसे होते, असीम मतलब एक शब्द है संस्कृत में अप्रमेय, मतलब माप करना संभव नहीं है। तो एक ही प्रकार असीम शब्द समझते, लेकिन दूसरे प्रकार से भी इतना छोटा भी है कि कितना छोटा है उसको माप और चिंतन करना संभव नहीं है। तो भगवान वैसे है, अगर हम सोचते कि परम सत्य असीम है इसलिए विशाल है और खाली विशाल है, तो वो भूल है, क्योंकि विशाल है और बहुत बहुत ही छोटे हैं। तो ऐसे भगवान अचिंत्य है क्योंकि विशाल है और ऐसे अप्रमेय है, अपर्याप्त है और बहुत ही छोटे हैं। तो कैसे है? हम समझ नहीं सकते ऐसे अचिंत्य, मतलब हमारे कल्पना के अतीत होते, कैसे एक वस्तु जो बहुत ही छोटे होते हैं तो फिर भी विशाल हो, तो कैसे एक वस्तु में ये दो गुण उपस्थित हो सकते, विशाल है और छोटे है। लेकिन भगवान विशाल है और बहुत बहुत बहुत बहुत ही छोटे है। तो अगर हम सोचते वो संभव नहीं है, वो सही है, हमारे लिए संभव नहीं है, लेकिन असीम परम सत्य असीम है और असीम का मतलब तो सभी प्रकार असीम है और हमारे बुद्धि के अतिथि, हम खास आधुनिक जमाने में आधुनिक तथाकथित वैज्ञानिक सभी वस्तुओं को माप करना चाहते हैं, हम साइंटिस्ट माप करने से सब कुछ सभी वस्तुओं को समझना चाहते हैं, लेकिन ऐसे फिजिक्स मैथमेटिक्स के द्वारा भगवान को प्राप्त करना संभव नहीं है, क्योंकि भगवान को मापना संभव नहीं है। तो पहले अध्याय में भगवान का विराट रूप का वर्णन था और इस अध्याय में भगवान कैसे सबके हृदय में विराजमान होते हैं और कैसे भगवान सब अणु के अंदर में भी विराजमान है, इसका वर्णन होगा। इसका वर्णन है क्योंकि हम ये बात भूल किए हैं, एक्चुअली ये ज्ञान सभी जीव के स्वाभाविक ज्ञान है, क्योंकि सब जीव का जीव की मूल वस्तु है जागृत सचित आनंदमय। सचित आनंदमय इसका मतलब सनातन ज्ञानवान और आनंदमय, लेकिन क्योंकि हम विपरीत अवस्थ में है, भौतिक अवस्थ में है, भगवान को भोग अभी हम असनाचन अज्ञान और निरानंद अवस्था में, क्योंकि हम सब से शरीर नहीं हूं और सभी प्राकृतिक शरीर भौतिक शरीर नाशवान है, ज्ञान ही है, आध्यात्मिक ज्ञान ही है और निरानंद है। तो ये विस्मृति बनते भगवान को बहु करने विस्मृति बनने और भगवान के बारे में श्रवण करने से, श्रवण आदि शुद्ध चित्ते करिए उदय, भगवान के बारे में सुनने से पुनर्स्मृति होती है, कैसे भगवान भगवान है, कैसे हम इनके भक्तों हैं, ऐसे इनकी सेवा करनी चाहिए। तो ब्रह्मा जी भी इतने महान व्यक्ति, तो केवल भगवान को बहु नहीं करते हैं, तो अपना काम भी बहु करते हैं। हर रोज ब्रह्मा जी सृष्टि करते, तो खाली एक बार नहीं, ब्रह्मा जी के हर एक दिन सृष्टि कार्य करते। ब्रह्मा जी के दिन हमारे परिप्रेक्ष्य बहुत लंबा है। ब्रह्मा जी के दिन में पूरा ब्रह्मांड की सृष्टि होते, पालन होते और संहार होते। पूरा ब्रह्मांड का संहार का समय ब्रह्मा जी का निद्रित होने का समय, और ब्रह्मा जब फिर जागृत होते फिर उठते हैं फिर सृष्टि करते। लेकिन सोने का समय सब कुछ बहु करते, फिर भगवान के चरणों में ध्यान करते और भगवान उनको प्रेरित करते और ज्ञान देते, तो कैसे सृजन करना है। तो ये जीव का लक्षण है कि जीव की बुद्धि और जीव का ज्ञान सीमित है और जीव का स्वभाव है वो ज्ञान भोग करना। लेकिन भागवत सब कुछ जानते, वेदाहम समतीतानि वर्तमानानि चान्तुना भविष्यानि च भूतानि मां तु वेदमतश्च। कृष्ण कहते हैं गीता में कि मैं सब कुछ जानते, भूत भविष्य और वर्तमान काल तीन काल में मैं सब कुछ जानता हूँ, लेकिन कोई मुझको चीजें नहीं जानता। जब कृष्ण अर्जुन को बताए कि मैं प्राचीन काल में विवस्वान को बताए भगवद गीता के, तो अर्जुन आश्चर्य लग रहा, तो कैसे संभव है, तुम मेरे दोस्त हो, हम तो एक ही उम्र है, तो कैसे आप प्राचीन काल में विवस्वान को यही ज्ञान देते। श्री कृष्ण उत्तर में बोले थे बहुनी मेरी बेटी चाहिए जानवाने चाहे चाहे चाहिए हम बेटी सर्वाणी क्या चाहिए हम बेटी सर्वाणी नाचवान बेटा पड़े मेरे मेरे और तुम्हारा बहुत जन्म हुए थे, सब कुछ मैं स्मरण करता हूँ और तुम क्योंकि तुम जीव हो तुम बहु करते हो, क्योंकि मैं जीव हूं और बहुत कम बुद्धि जीव हूं, इसलिए मैं हमेशा श्लोक बहु करता हूं। श्लोक बोलने के बीच में जीव का स्वभाव बहुत, क्योंकि मैं भगवान हूं कृष्ण बोलते, मैं सब कुछ स्मरण करता हूं, क्योंकि तुम जीव हो तुम सब कुछ विस्मरण करते हो। तो कभी भक्तों हमारे पास आते हैं बोलते हैं कि मैं बार बार शास्त्र पढ़ता हूँ लेकिन उसका याद नहीं होते, क्या करें, तो शास्त्र पढ़ो भगवान का स्मरण होगा। अगर हम सब सभी विषय सब डिटेल्स स्मरण नहीं करते तो वो दोष नहीं है, क्योंकि कोई कोई व्यक्ति की स्मृति शक्ति बहुत होती है और किसी के स्मरण शक्ति कम होते हैं। लेकिन हम भागवत शास्त्र करते हैं, जैसे कि कम से कम सामान्य भागवत स्मरण होगा, पांडित्य से भगवत प्राप्ति नहीं होते भक्ति से। तो भगवत करने से हमें आशा है कि हम भगवान का स्मरण करेंगे और भगवान की भक्ति मिलेंगे। हरे कृष्ण। इसके बारे में कई प्रश्न है। ऐसा बोला था आप थोड़ा लेक्चर में उपस्थित हैं। हाँ, तो ऐसा बोला था कि स्वर्ग लोक में श्रीमद् भागवत तो पूरे या नहीं कितने एक दो या 3 लाख श्लोक श्रीमद् भागवत जो स्वर्ग लोक में मिलते, और हम सोचते हैं कि भागवत बहुत लंबा शास्त्र है, विशाल शास्त्र है। लेकिन वो भागवत जो इस पृथ्वी में इस काल में है वो स्वर्गीय भागवत से बहुत छोटे है। कम से कम छात्र संदर्भ में जीव गोस्वामी ऐसे ऐसा बोला था कि गुरु और सुखदेव गोस्वामी जब भागवत कथा बोले इनके गुरु और परम गुरु उपस्थित है, उपस्थित है वो सब कुछ श्रवण किए आनंद से। एटिकेट वाइज थोड़ा आश्चर्य है, प्रभुपाद भी वैसे कभी कभी करते थे भक्तों इनके शिष्यों को आदेश भगवद्गीता प्रवचन कर, और प्रभुपाद स्वयं आते थे सुनने के लिए। तो अगर गुरु आदेश देते हैं या अगर गुरु चाहते हैं शिष्यों की कथा सुनने तो शिष्यों का कर्तव्य है आदेश पालन करना। जैसे कि वो चैतन्य चरितामृत में एक कहानी है, वल्लभ भट्ट चैतन्य महाप्रभु को बोल रहे कि जीव प्रकृति है और भगवान पुरुष है। तो जीव पुरुष की स्त्रियां जैसे है, और स्त्रियों का कर्तव्य है स्वामी का नाम नहीं बोलो, लेकिन तुम हमेशा कृष्ण नाम बोलते तो दोष है, कृष्ण नाम नहीं बोलना चाहिए क्योंकि जीव भगवान की प्रकृति स्त्री जैसे है। तो उत्तर नहीं से चाहे महाप्रभु बोले कि जो आप बोलते वो सही है, लेकिन स्त्रियों का कर्तव्य है पति का आदेश पालन करने, और कृष्ण का आदेश है सभी जीवों को उनका नाम जाप और कीर्तन करने। तो अगर पति आदेश देते मेरा नाम बोलो तो स्त्री का कर्तव्य है वो आदेश पालन करें। तो अगर सामान्यता शिष्य गुरु से सुनते, लेकिन सुनने के बाद अगर अच्छी तरह सुनते तो गुरु की कृपा से इतना अच्छा बोल सकते, बढ़िया बोल सकते कि गुरु भी आकृष्ट होते शिष्य की कथा सुनने के लिए। अगर हम सोचते कि शिष्य सोचते नहीं गुरु का दास, गुरु जैसे महान नहीं योग्यता विचारे खिचु नहीं पाए तुम्हारा करुण सा। शिष्य सोचते कि अगर मेरी कुछ क्षमता है भक्ति बोलने के लिए तो वो खाली गुरु की कृपा है, और ऐसे सोचना सही है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सभी शिष्य गुरु से अपने गुरु से कम शक्तिमान होंगे। अगर ऐसे होता था तो परंपरा तो हर फिरी में और कमजोरी हो जाता था, लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे कि गोर्की चौदस बाबू जी महाराज के शिष्य थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोले कि सब कुछ जो मिला था गुरु कृपा से मिल गया, लेकिन इनकी शक्ति, और ऐसा नहीं बोलना चाहिए इनकी शक्ति गुरु की शक्ति से ज्यादा थी। लेकिन गौरकिशोर दास बाबू जी महाराज इतने सब प्रचार नहीं किए थे, इतना शक्ति प्रकट नहीं किए। हम सामान्य दृष्टि में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के उपहार, आध्यात्मिक उपहार जगत जो जो जो जगत को दिया, तो गौरकिशोर दास बाबू जी महाराज से और बहुत अधिक है। गौरकिशोर दास बाबू जी महाराज की कृपा से भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर अधिकार मिले ऐसे प्रचार करने। तो ऐसे भगवान की कृपा से इनके भक्तों इनसे और ज्यादा काम कर सकते, जैसे कि रामचंद्र भगवान कुछ आश्चर्य लीला प्रकट किया, वो एक सेतु बनाए बड़ा पत्थर से, और ऐसे ब्रिज से जाकर लंका गए, तो वो आश्चर्य है। तो कैसे राम ऐसे सेतु बनाए, लेकिन हनुमान के लिए ऐसा ब्रिज का कोई जरूरत नहीं। तो अपनी शक्ति से भारत से लंका जंप, क्या बोलते हैं जंप, छेलन जंप किया है। तो कौन बड़ा है, राम या हनुमान, बोलना मुश्किल है। राम की कृपा से हनुमान राम से और अधिक आश्चर्य लीला प्रकट की, ज्यादा शक्ति प्रकट की। तो ऐसा कहानी है, वाल्मीकि रामायण में नहीं है, लेकिन ऐसा कहानी है कि लंका जाने के पहले रामेश्वरम में भगवान रामचंद्र शिव की पूजा, तो इसका क्या अर्थ है, शिव राम से बड़ा है, शायद राम की दृष्टि में शिव बड़ा है, लेकिन शास्त्रीय सिद्धांत है कि राम शिव से बड़ा है, क्योंकि राम भगवान है और शिव भी भगवान है लेकिन थोड़ा पृथक रूप में है। तो कौन भगवान है? विष्णु, राम, लेकिन राम स्वयं इनके भक्तों की पूजा कर सकते, तो वो ही प्रमाण नहीं है कि शिव राम से बड़ा है, क्योंकि शिव भी राम की पूजा करते। तो प्रश्न क्या था? हाँ, तो वैसे तो कभी कभी गुरु